زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا ملک درخت هر یو باد زنگوی همینی کی همی پساد زنگوی ملک درخت هر یو باد زنگوی همینی کی همی پساد زنگوی زما دا کلام تعبیر لتا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما دا کلام تعبیر لتا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا دلو یغرونو اسمانو نخدایا دغتو زلونو همتو نخدایا دلو یغرونو اسمانو نخدایا دغتو زلونو همتو نخدایا زما د زوان ټول زنجیر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما د زوان ټول زنجیر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زمیر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا درنت لاینا سمنا می واسکر کوی مگر حیات می ډیر بسکر کوی درنت لاینا سمنا می واسکر کوی مگر حیات می ډیر بسکر کوی دا وخت ارمان می را ګرتا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا دا وخت ارمان میرا ګرتا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا اول چکرا گرد ارادی پھوکی دی زما دا ہر فیصلی پھوکی دی اول چکرا گرد ارادی پھوکی دی زما دا ہر فیصلی پھوکی دی ملنگ ژوندون می اسر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا ملنگ ژوندون می اسر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا غریب میسر ډیر به هنر يم خدایا ډک لګنا و در په در يم خدایا غریب میسر ډیر به هنر يم خدایا ډک لګنا در په در يم خدایا زما پیرت هر انظر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پیرت هر انظر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما وجدان او زامر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو تقدر تا سرادا زما پایانو